Proszę Państwa, mam dobre wiadomości, to nie koniec. Mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Działa strefa muzyczna, cały czas spotkania z artystami, z gwiazdami, opowieści o muzyce i o radiu. I jeszcze jedna dobra wiadomość, już teraz przenosimy się na scenę Idzie Nowe. Jest tam już Damian Sikorski z Radiowej Czwórki. Dobry wieczór, Gdynio! Ale ja bym chciał, żeby była taka energia i taka siła w waszym głosie, jak przed chwilą na koncercie Krzysztofa Zalewskiego. Dobry wieczór, Gdynio! No, powiedzmy. Dobry wieczór, Gdynio! Ja nazywam się Damian Sikorski, jestem dziennikarzem muzycznym Radiowej Czwórki. Mam wielką przyjemność zaprosić artystkę, która uważam, że jest kompletna. To jest dziewczyna, która napisała cały album. Dom z ognia, taki tytuł jest tego albumu, który jest fantastyczny. To jest barwa różnych pięknych dźwięków. Słyszymy na tym albumie lata 60., ale też słyszymy elementy elektroniki, piękne teksty. Fantastyczna muzyka, która powinna nam codziennie towarzyszyć w każdym domu, na każdym festiwalu. Takich artystów powinniśmy grać, powinniśmy promować. I tak robimy. Polskie Radio takich artystów prezentuje. Dzisiaj na scenie Idzie Nowe, aż trudno mówić o niej jako debiutantka, bo na scenie jest już od kilkunastu lat związana z zespołem Pustki, Balladę Romanse. To jest artystka, która musi stać tutaj na froncie i śpiewać swoje utwory. Dzisiaj będzie też niespodzianka, ale o tym się przekonacie już za chwilę. Zróbcie wielki hałas i przywitajcie ją gorącymi brawami. Teraz na scenie Barbara Wrońska. Dobry wieczór, Gdynia! Jakiś fan klub przyjechał na mój koncert. Słuchajcie, powiem tylko dwa słowa, dlatego że najlepiej mi wychodzi śpiewanie. Jestem zaszczycona tym, że mogłam przyjechać dzisiaj do was ze swoimi piosenkami. Bardzo się cieszę, że festiwal Lata z Radiem wrócił na łono Polskiego Radia i że Polskie Radio wspiera polskich artystów. I że znalazłam się w tym cudownym gronie i że mamy szansę dzisiaj się poznać. Zaczynamy. Nasza rozmowa jedzie prosto, nagle wpada w poślizg i dachuje ostro. Pobijana bardzo mocno, czołgam się do wyjścia, śnieg już pachnie wiosną. Kto spowodował ten wypadek, nadaremnie szukam w tak nieszczerym polu. Poczucie winy spuszczone ze smyczy goni mnie w głąb lasu, goni mnie w doliny. Mam za mało czasu, by do błędu przyznać się. Wbiegłam na kraniec ciemnej puszczy. Proszę, płacz mój usłysz, proszę, płacz mój usłysz. Wyrzut sumienia zwracam w dłościach, czuję w czyżu w kościach. Wiem, że mnie stąd dziś nie zabierzesz. Noc naczeka rozpacz, na pustkowiu rozpacz, do białości w oczach błagać będę. ci się nie stała. Nie spodziewam, że tak to się skończy. Proszę, zaufaj mi, że wszystko będzie dobrze. Pozostaj mi czekać w umówionym sprzed lat miejscu, tam gdzie wiatry czeszą wierzby, tak jak lubisz. Na północy świata, przy palenisku, każdej nocy będę patrzeć. Będę liczyć wdechy i wydechy do twojego powrotu. Z metalowym kubkiem w rękach, zawinięta w wełniany sweter. Siedząc obok pustego nadal krzesła. To była historia o kłótni między dwoma kobietami, które bardzo się kochały. A teraz będzie piosenka, którą możecie znać, dlatego że jest to pierwszy singiel mojej płyty Domu z Ognia i nazywa się Nie Czekaj. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Pęci dystans wysokich mów, nadziei flara na szkle. Czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich mów, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas. Dziękuję bardzo. To był utwór Nie czekaj, od którego wszystko się zaczęło. Wszystko, to całe zamieszanie. Ja, ten zespół, ta płyta i wy razem ze mną. Jestem naprawdę wzruszona tym. A teraz zaśpiewam piękną piosenkę o tym, że w życiu jest też dobrze i trzeba się tego trzymać. Wilgoć września już wżera się w piszczelak na do stóp. Mgłą zachodzi błysk, w oczach jesteś jasny tylko ty. Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności tu, a wiatr zwieje stabilności mur, ciepła rąk w twych kieszeniach szukać chcę, przytul mnie. W oknie biały blask, twoja ręka, moja, cały świat. Oglądamy zmierzch, jak napisy film z naszych zdjęć. Lato skończy się kolejny raz. Skóra pachnie ciepłem mimo burz. Mogę wyznać ci, nie boję się. Jesteś tu. Dziękuję bardzo. Teraz będzie utwór, który opowiada o byciu nieustraszonym. Ostatnio się nad tym zastanawiałam, co dla każdego z osobna to oznacza. Dla mnie oznacza na przykład mierzenie się z rodzinną rzeczywistością i sceniczną odwagą, dlatego że mam malutką córeczkę, która czeka na mnie w domu, na mój powrót. I są to spore wyzwania dla mamy. Więc teraz piosenka Nieustraszeni, która jest cały czas też na liście przebojów Trójki i możecie na nią głosować i pomagać. zeszli. Wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej plam. Nieustraszeni do końca, nie oglądamy się wstecz, w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk, naprawdę, jesteście strasznie mili. Słuchajcie, teraz będzie piosenka o takiej części mnie, abstrakcyjnej dosyć. W sensie taka część, której czasami niewiele osób rozumie. Ja się czasami śmieję z rzeczy, których ludzie nie kumają. Widzę rzeczy, których inni nie widzą. To jest piosenka Abstrakcja. I teraz ja wam o tym wszystkim opowiem, jak to naprawdę jest. Abstrakcjo, abstrakcjo, mocno we mnie lśni. Nie daj się oceną. Miej otwarte drzwi. Jesteś we mnie wciąż i rozwadniasz to, co by mnie zabiło i zrzuciło. Będzie płynąć ze mną w górę, w dół. O tak, o tak, o tak chcę. Kiedy smutno mi i bardzo źle, abstrakcja wtedy ratuje mnie. Będzie płynąć ze mną w górę, w dół. O tak, o tak. Jesteś czystym pięknem, szczerym dzieckiem, co choć w dorosłym ciele w oczach świeci szlachetnym. Patrzeć tylko na to, co mam przed oczami. Wolę karmić swoje wyobrażenia, żeby były tłuste i wesołe, żeby im niczego nie brakowało. Bo z tą abstrakcją mogę dziarsko biec poza rzeczywistość, wyobraźni sens. Proszę, zostań ze mną, nie opuszczaj mnie, abstrakcjo! Kocham cię! Kiedy smutno mi i bardzo źle, abstrakcja wtedy ratuje mnie. Będzie płynąć ze mną w górę, w dół. O tak, oh, kocham cię. Też lubicie abstrakcyjne rzeczy? To fajnie. Teraz będzie piosenka, której nie będę zapowiadała, gdyż ona o wszystkim wam opowie. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzi z okien domy, czy o to, co grałeś, masz? dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Dom z ognia i lodu stoi wciąż, choć sama w nim śpię. Dom z ognia i lodu gra piosenki miłości mej, chociaż sama w nim śpię, bo błędzi śmieje się. Ślepy was jak śpieg po kryjomu waszej pościeli, rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już balkony księżycem zaglądam. Widzę jak wam dobrze tu. Dziękuję. Wszystkie te utwory, które dzisiaj usłyszeliście, doskonale znacie. Ja też chcę jeszcze, ale myślę, że będzie niespodzianka, bo usłyszycie piosenkę, której chyba jeszcze nikt nie słyszał. Prawda? Tak, zgadza się. Barbara Frońska z nową piosenką specjalnie na festiwalu Lata z Radiem. Specjalnie dla was nowa piosenka, która opowiada o tym, co się działo, zanim pojawiło się Nie Czekaj. To jest piosenka do tańczenia. Straszyłam, że się zawinę, było mi dobrze, czułam w tym siłę. Dzisiaj już wiem, że wcale tego nie chcę, że zawijanie to czysty bezsens. Obecnie znajduję się w czarnej dupie, u której wyjścia pozmieniali zamki. Problem w tym, że mam stale klucze, nie pomagają mi koleżanki. Zdycham u ślusarza na kozetce, za mały kacia w niewygodnej metce. Nie pomagają pochlebstwa i piania, chyba mam dosyć swojej roli grania. Kiedyś straszyłam, że się zawinę, było mi i dobrze czułam w tym siłę. Dzisiaj już wiem, że wcale tego nie chcę, że zabijanie to czysty bezsens. Obecnie znajduję się w czarnej dupie. Zapytaj mnie, gdzie jestem, odpowiem jak umiem. Obecnie znajduję się w czarnej dupie. Wyjdę stąd pewnie raczej po swoim trupie. Minowe pole jest moim domem. Miny wskazują mi prostą drogę. Boję się, że kiedy je rozbroję, zdecydowanie stracę kontrolę. Majaczą zaś kolczastym drutem lęku, siedzą pod ziemią strasznie głęboko. Powinnam ich zacząć szukać wreszcie, ale się ciężko zebrać, wierzcie. Fala tsunami uczuć mnie zalewa, ratuje w nocy, ze sobą zabiera. Złote słowa, kto skaże, kto ucieszy. Mogę się ciągle pod murem dręczyć. Minowe pole jest moim domem. Miny wskazują mi prostą drogę. Boję się, że kiedy je rozbroję, zdecydowanie stracę kontrolę. Obecnie znajduję się w czarnej dupie. Zapytaj mnie, gdzie jestem, odpowiem jak umiem. Obecnie znajduję się w czarnej dupie. Wyjdę stąd pewnie raczej po swoim trupie. Obecnie znajduję się w czarnej dupie. Zapytaj mnie, gdzie jestem, odpowiem jak umiem. Stąd pewnie raczej w swoim trupie. Taka ta, taka ta, taka ta, taka ta, taka ta, taka taka taka. Taka ta, taka ta, taka ta, taka ta, taka ta, taka taka taka. Taka ta, taka ta, taka ta, taka ta, taka ta, taka taka taka. Taka ta, taka ta, taka taka taka ta, taka ta, taka taka taka. Taka taka taka taka taka. Taka taka taka taka taka. Taka taka taka taka taka. Dziękuję, kochani. Byliście cudowni. Przedstawiam zespół Tomek Kasiukiewicz na klawiszach, Patryk Stawiński na basie i klawiszu basowym, Marcin Ułanowski na bębnach. Realizacja koncertu AKU. Dziękujemy wam bardzo. Barbara Wrońska z zespołem. Prawda, że to był fantastyczny koncert. Warto było czekać do tej godziny. Wielkie brawa. Wspaniała zapowiedź kolejnego albumu, zatem czekamy. A ja teraz zapraszam was do strefy muzycznej. Damian Sikorski prowadził koncert, śpiewała Barbara Wrońska. My jesteśmy w naszym trójkowym studiu na Darze Pomorza. Już tylko jeden artysta został podczas tego koncertu, tylko jeden pojawi się na scenie, ale potem jeszcze będzie niespodzianka, więc może tych artystów będzie nawet więcej. A wraz ze mną w studiu wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski. Cześć, Tomku. Dobry wieczór. Tomasz Kowalczewski jest autorem pomysłu, byśmy nadawali z Daru Pomorza. To był świetny pomysł. No co mam powiedzieć? No, dziękuję. Powiedz, jak na to w ogóle wpadłeś? Wpadłem na to płynąc nie tak dawno jeden z odcinków na Darze Młodzieży, który, jak nasi słuchacze wiedzą, wykonuje w tej chwili rejs dookoła świata. Płyną na nim studenci Akademii Morskiej z Gdyni oraz laureaci konkursu Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. I płynęliśmy przez Zatokę Biskajską pod pełnymi żaglami. Świeciło piękne słońce. Ja sobie siedziałem jak każdego dnia na na Rufie, bo tam spędzałem dużo czasu, albo na Mostku Kapitańskim. I chodziło mi cały czas po głowie, gdzie zrobimy w czasie festiwalu Lata z Radiem Studio Trójki. No i właśnie wtedy pod tymi pełnymi żaglami pomyślałem, że fajnie by było na pokładzie Daru Pomorza, który jest poprzednikiem Daru Młodzieży. Ten statek, na którym tu jesteśmy, też opłynął glob dookoła. Mówię, to byłaby taka piękna nasza tradycja. Relacjonowaliśmy i jeszcze, to już mogę też Państwu powiedzieć, będziemy relacjonowali kolejne jakieś tam odcinki Rejsu Niepodległości. I to z tą myślą wróciłem do Polski. Chwilę później przyjechaliśmy tutaj, kilka osób z Polskiego Radia, by właśnie wybrać lokalizację, zobaczyć, jak to tutaj na skwerze będzie wszystko wyglądało. No i się okazało, że możemy wejść na pokład Daru Pomorza i cieszę się bardzo, że tu jesteśmy. Także wszystkim gospodarzom bardzo serdecznie dziękujemy, że nas tutaj wpuścili, że pozwolilibyśmy, tak, że studio otworzyli tutaj właśnie. Tutaj Muzeum Morskie w Gdańsku, które w tej chwili zawiaduje jakby tym statkiem, który jest muzeum, podobnie jak stojąca za rufą tego żaglowca Błyskawica i Sołdek w Gdańsku. Dziękujemy przede wszystkim załodze Daru Pomorza, bo dla mnie to nie było zaskoczenie. Tutaj normalnie odbywają się, tak jak na każdym statku handlowym czy żaglowcu, wachty. Są oficerowie, jest kapitan, serdeczne ukłony i podziękowanie dla pana kapitana. Są oficerowie, na każdej wachcie jest oficer, są bosmani, są marynarze. Nami opiekuje się, myślę, że już słuchacze zdążyli go poznać z naszych opowieści, bosman Kazik. Nawet mamy ogórki bosmańskie. Tak, stoją tutaj przed nami. Też z nami się opiekuje uroczy pies Kazika, który w zasadzie jest już też częścią naszej trójkowej załogi. A ja muszę Państwu zdradzić, że Tomek Kowalczewski przeszedł w radiu właściwie wszystkie możliwe szczeble. My się poznaliśmy całe wieki temu. Wtedy jeszcze pracowaliśmy w Radiach Studenckich, nie wiem, czy pamiętasz. Tak było, tak. Tam się poznaliśmy. Potem dość szybko wylądowaliśmy na Myśliwieckiej, Tomek w Trójce, ja w Czwórce, a potem po krótkim romansie z Czwórką też w Trójce. No i się cieszę i znowu, bo mnie losy troszkę rzucały po świecie i po polskim radiu później. I cieszę się, że po 14 latach wróciłem ponad rok temu na Myśliwiecką. Tomku, co jeszcze warto powiedzieć o tym festiwalu, czego nie powiedzieliśmy? No ja jestem bardzo wdzięczny przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy tutaj tak licznie, zapraszamy Państwa, ten trap jest otwarty, którzy nas tak licznie tutaj odwiedzają. Teraz właśnie wchodzą młodzi ludzie, którzy z koncertu czy na koncert? Z koncertu i na koncert. Aha, taka mała przerwa. Właśnie tutaj tak mamy dzisiaj cały dzień, że kiedyś łączymy się z Warszawą, albo nawet jak też jest tutaj koncert na pokładzie i na Kej słychać. Przychodzą do nas ludzie i w różnym wieku rozmawiają, robią zdjęcia i to jest bardzo sympatyczne. Ja na pewno zapamiętam listę przebojów, która na mnie zrobiła kolosalne wrażenie, jak i na słuchaczach, bo następnego dnia rano tutaj na Kei zaczepiła mnie para młodych ludzi i powiedzieli, że dla nich było to wielkie przeżycie, ta lista przebojów tutaj na pokładzie. Jak się okazało, pan był oficerem marynarki handlowej, którego ojciec też był oficerem i tutaj odbywał praktyki praktykanckie. My nadaliśmy w sumie, no jeszcze nadajemy, ale można podsumować 40... I nadamy jeszcze jutro. I nadamy jeszcze jutro. Ponad 40 godzin, 44 będą w sumie godziny na żywo. To jest bardzo dużo. Do tego dochodzi kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt minut materiałów reporterskich w serwisach i w audycjach. Zapraszamy do Trójki i innych. No i dzisiaj 12 godzin non-stop transmisji koncertu. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak do tego podejść na początku, ale wszystko się udało. Tutaj wielkie słowa wdzięczności dla Was. Wracamy na scenę. Tomku. organek na scenie dzisiaj na zakończenie festiwalu Lato z Radiem. Ale chyba jeszcze nie zaczęli, prawda? Chyba jeszcze nie zaczęli. Jakieś dźwięki były ze sceny, myślałem, że to już początek. To ja dokończę podziękowania. Dobra. Szczególne podziękowania dla dziennikarzy programu Trzeciego Polskiego Radia. To zaczynamy. Zaczynamy. Mówiłam już wam dzisiaj dzień dobry, teraz powiem dobry wieczór. Ale coś mi się wydaje, że wieczór w Gdyni jest więcej niż dobry, czyż nie? Bardzo dobry? Wspaniały jest ten wieczór? A najlepsze wciąż przed nami. Drodzy państwo, w mojej pracy mam zaszczyt mówić emocjami, mówić o emocjach. A kiedy słowa to nie dość, zostają mi jeszcze dźwięki, bo gram państwu muzykę. A muzyka w końcu jest właśnie tym, jest cała zbudowana z emocji. I za chwilę na tej scenie zespół z emocji utkany. Z emocji najszczerszych, płynących prosto z rock'n'rollowego serca. Serca, które co prawda ma ranę. I to może już być podpowiedź, kto za chwilę. Ale teraz podpowiedź łatwiejsza. Gdynia za chwilę będzie płonąć. Płonąć metaforycznie jak Mississippi w ogniu. Powitajcie ich bardzo gorąco. Zespół! Zespół! Zespół! Organek! przyszły mnie tak i tak. Dopilnij, połam ręce, wykręć, zatrzymaj serce, a będziesz mnie tak i tak. Dobry wieczór, Gdynia! Yeah. Gdynia, opowiem wam coś, bo jestem wam to winien. Jak przyjechaliśmy dzisiaj tutaj, zobaczyliśmy tę scenę, to przypomnieliśmy sobie i stanęło to nam przed oczami jako żywo. Jakieś 15 lat temu, albo może 16 czy 17, tutaj odbywał się open air, pamiętacie to? I my staliśmy na tej scenie, która stała może tu, może tam, gdzie jest foch, może z 20 metrów stąd. I tam zaczęliśmy z zespołem Sofa jeszcze przygodę z muzyką tak naprawdę, bo to był nasz pierwszy duży festiwal, może jakiś trzeci czy czwarty koncert w ogóle, wielkie dla nas przeżycie. Od tego momentu minęło 15 czy 16, a może 17 lat, nie liczyłem tego dokładnie. I dzisiaj znajdujemy się po przeciwnej stronie tamtej sceny. I wiecie dlaczego? To jest zupełnie symboliczne, bo znajdujemy się po przeciwnej stronie zupełnie naszej kariery. I to jest dzięki wam, bo stoimy tutaj o tej godzinie przed całą Gdynią, za co wam dziękujemy, bo to dzięki wam tutaj stoimy. Bo to wy kupujecie nasze płyty, wy nas słuchacie, wy przychodzicie na koncerty i wy kupujecie bilety. I wam tego nigdy nie zapomnimy i zawsze będziemy dla was. Gdynia! Ta piosenka jest dla... Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Adam Staszewski na gitarze basowej. Na instrumentach klawiszowych właśnie się przypomniał Tomasz Lewandowski. A na perkusji the one and only. Niezmiennie Robert Markiewicz. A ja, proszę Państwa, nazywam się tak. Witajcie, panowie, oraz piękne panie. Ludzie na mieście mówią na mnie